Ik zat stilletjes op mijn terras voor mijn huisje in Australië. In de verte zag ik kangoeroes springen tussen de bomen. De maan en de sterren schenen helder. En ik was alleen. Alleen in de stille nacht. En ik voelde de warmte van de aarde in mijn hart. Ik wipte wat heen en weer op mijn schommelstoel. In mijn ene hand had ik een sigaret. En met die andere hand probeerde ik de muggen van me af te houden. Ik keek omhoog en staarde naar een van die ontelbare sterren en wilde wat zeggen, maar ik kon geen woorden vinden. Ik bleef maar kijken naar die ene ster. En opeens, ja opeens, biggelde er tranen over mijn wangen. En dat was op zich niet vreemd, want ik voelde me in die tijd vaak heel verdrietig. En ik zei, zeg ster, ja jij daar. Jij volgt mij overal waar ik ga of sta. Jij ziet me overal en toch voel ik me zo eenzaam en verlaten. En het leek wel alsof de ster steeds een beetje dichterbij kwam. En nog dichterbij. Toen hoorde ik, kijk. Ik wist niet wat ik hoorde en waar het geluid vandaan kwam. En weer hoorde ik, kijk. En opeens zag ik dat het de ster was die tot mij sprak. Ik was met stomheid geslagen en antwoordde, maar waar moet ik naar kijken? Kijk naar jezelf. Wat zie je dan? Wie zie je dan? Ik zie mezelf zoals ik ben, zei ik. Ik voel me zo verloren, zei ik. Ik heb zoveel gereisd en altijd volgde ik de zon en keek naar de sterren en de maan. Ik leefde in een wereld zonder liefde. En daarom keek ik vaak omhoog naar de hemel, omdat niemand hier van mij houdt. Toen zei de ster, maar ik hou van jou. En echt waar, zei ik? Toen zei de ster, ik hou van jou. De zon houdt van jou. De maan en de sterren houden van jou. Ik kon mijn oren niet geloven en keek naar al die sterren die daar hoog boven me stonden te schitteren en stralen in een heldere nacht. En het leek wel of ze samen voor me zongen. We houden van jou, we houden van jou. En weer biggelden er tranen over mijn wangen. Maar dit keer waren het geen tranen van verdriet, maar van geluk. Ik voelde dat ik niet meer alleen was en ik zag een groot helder licht dat steeds dichterbij kwam en groter en groter en groter en groter werd. En opeens, ja, opeens was ik weg, opgegaan in het licht. Ik weet nu dat de ster in mij leeft en ik in die ster. En ook ik zal blijven schijnen. Dat is vaak moeilijk, maar ik zal het blijven proberen. Soms komen de huilbuien opzetten als ik wegloop van mijn innerlijk licht. Dan voel ik me weer eenzaam en zo verdrietig. Maar ik weet nu dat de ster nooit ver weg is en dat ik altijd met de ster kan praten. En wat ik ook weet is dat hij er niet alleen voor mij is, maar voor iedereen die alleen is. Hoeveel pijn je ook voelt, hoeveel littekens je ook hebt opgelopen. Als je denkt, er is niemand meer, kijk dan omhoog naar de ster recht boven je. Hij is er voor jou en houdt van jou.